دنیا کی آگ, اس کو اس آگ سے پیاری سب ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نارکم جزءٌ من سبعین جزءً من نار جہنم, فرمایا تمہاری جو آگ ہے وہ جہنم کی آگ کا سترواں حصہ ہے. صحابہ نے عرض کی وہ انسانت لکافیہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کی آگ ہے عذاب دینے کے لیے یہی کافی. آپ نے فرمایا وہ آگ وہ ہے اس کے اگر 70 حصے کیا جائیں اس کا ہر ایک حصہ دنیا کی آگ کے برابر. سونا اور چاندی مال و دولت جمع کرنے والا اور جمع کرنے کے بعد اس کی زکات ادا نہ کرنے والا جہنم کی آگ میں اس کے مال و دولت کو تپایا جائے گا, اور پھر اس تپائے ہوئے مال و دولت سے اس کی پیشانی کو, اس کے پہلوؤں کو اور اس کی پشت کو داغ دیا جائے. ہاگا نا کنب تم بے انکش, اور ساتھ کہا جائے گا یہی ہے وہ مال و دولت جس کو تم نے بطور خزانہ جمع کیا. حضور کو بنا خود تم تقسیم, دنیا میں جو خزانہ تم جمع کرتے تھے اس میں سے اللہ کا حق ادا نہ کرتے تھے, آج اسی خزانے کا ذائقہ چکھو. اور حدیث شریف جس حصے میں اب عرض کروں گا, جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے کتنی ہی آیات کریمہ اور کتنی ہی احادیث شریفہ اس بارے میں, ایک آیت ذکر کی ہے اور ایک حدیث ذکر کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے, کچی پکی بات ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالاً فلم یؤد زکاتہ مسل له یوم القیامۃ شجاعاً اخرى له ذبیحتان یطوفکہ یوم القیامۃ ثم یعقد بإحدیهما سجدا ویقول انا مالک انا قدرک. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی کو اللہ نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس مال کی زکات ادا نہ کی, کیا ہوگا کل قیامت کے دن اس کے مال کو اژدہا کی, اس کے مال کو اژدہا کی صورت دی جائے. اللہ دینے کے قادر ہے, اس کے مال کو اژدہا کی صورت دی جائے اقرا, اور وہ اژدہا ہر ایک گنجا ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ جو سانپ بہت زیادہ زہریلا ہو اس کے زہر کی شدت کی وجہ سے اس کے بعد گر جائے, وہ اژدہا جو مال اس مال کی وجہ سے ہوگا جس کی زکات ادا نہ کی گئی اس کے بعد اٹھتے ہوں گے. لہو ذبیحتان, اس کی آنکھوں کے اوپر دو سیاہ نقطے دو سیاہ دانت ہوں گے. یطوفکہ یوم القیامہ, وہ مالدار کے گلے میں اس طرح ہوگا جس طرح سے ہار ہوتا بس نہ کٹے گا, اپنے ادھر سے سانپ آئے گھر بھاگ جائیں, اور وہ سانپ وہ ہوگا کہ مالدار کے گلے میں ہوگا یا سننا یا خود ما صحیح، اور وہ سانپ اس کی باچھوں کو پکڑے گا، ثم یقول اور کہے گا انا معلوم، میں ہوں تیرا مال، باپ کا کہاں تھا، وہی مال ہوں جس کو سنبھال سنبھال کے رکھتا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرتا تھا، انا معلوم میں ہوں تیرا مال، انا کنزم میں ہوں تیرا خزانہ. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی جو سورہ آل عمران میں ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ مَا بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. وہ لوگ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے بلکہ بہت کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخل کرنا یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے. فَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہی مال کل قیامت کے دن ان کے گلے میں توق ہو. اور ناوا نقطہ یہ اب کیا کہ جو شخص زکات کو ادا نہ کرے دنیا میں، اسلام حکومت اس کو زکات کی ادائیگی سے مجبور کرے گی، اگر باتوں سے نہ مانے اسلامی حکومت اس سے جم کرے گی، اور آخرت میں اس کا مال و دولت اس کی تباہی و بربادی کا سبب ہوگا، اس کے مال و دولت کو جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا، اور اس مال و دولت سے اس کی پریشانی کو، اس کے پہلو کو، اس کی پخت کو ڈالا جائے گا، اور وہ مال و دولت الزہا بن کے اس کے گلے میں ہار کی صورت میں ڈالا جائے گا. دسویں بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اچھے کے مال پر یا دیوانے کے مال پر زکات ہے؟ ایک شخص فوت ہوتا ہے، اس کی اولاد ہے ابھی چھوٹے چھوٹے، شریعت کے مطابق ان کو مال دیے گا اور وہ مال کے مالک ہوں گے. اب کیا ان کے مال میں زکات ہے؟ جواب یہ ہے، مال کا مالک چھوٹا ہو یا بڑا، عقل مند ہو یا دیوانہ، جو مسلمان صاحب مال ہے اور اس کا مال نصاب کو پہنچتا ہے اس پر زکات ہے. اللہ مالک الملک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، خود من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں سے زکات بھی. اب وہ مال کسی کا ہو، چھوٹے کا، بڑے کا، دیوانے کا، عقل مند کا، عورت کا، مرد کا، جو مسلمان صاحب مال ہے اور اس کا مال نصاب کو پہنچتا ہے اس پر زکات کی ادائیگی ضروری ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے، اتمروا فی مال الذی لا تاکلہ الزکات، یتیم کے مال میں تجارت کرو. جو شخص یتیم کا گارڈین بنے، اس کا سرپرست بنے، اسے چاہیے کہ یتیم کے مال کو کہیں انویسٹ کرے. فرمایا، ایسا نہ ہو کہ زکات ہی اس کے مال کو کھا جائے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ ایک بات تو یہی معلوم ہوئی کہ یتیم کے مال پر زکات ہے، اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مال کو سرکولیشن میں لائے، اپنے مال کو انویسٹ کرے، جائز اور حلال طریقے، اس میں اس کا بھی فائدہ ہے اور ساری امت کا فائدہ ہے. گیارہواں مسئلہ یہ ہے کہ زکات کس کس کو دی جائے, زکات کس کس کو دی جائے. قرآن کریم میں سورہ التوبہ میں آیت نمبر 7 اللہ مالک الملک نے جہاں جہاں زکات ادا کرنی ہے ان مصارف کا ذکر فرمایا, ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فرمایا صدقات جو ہیں وہ فقیروں کے لیے ہیں, مسکینوں کے لیے ہیں, جو زکات اکٹھی کرتے ہیں ان کے لیے ہیں, ان کے لیے ہیں جن کے دلوں کو دین سے قریب کرنا ہے. پانچویں بات وصل رقاب گردنوں کے آزاد کروانے کے لیے, والغارمین چھٹی بات ان کے لیے ہے جن کے تکلیف بڑی ہیں, ساتویں بات اللہ کی راہ میں ہیں, آٹھویں بات مسافروں کے لیے ہے, فریضہ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے, واللہ علیم حکیم اللہ جاننے والے حکمت والے. تو زکات 8 قسم کے لوگوں کو دی جائے, بس ان کی تھوڑی تھوڑی تفصیل عرض کیے جاؤں. نمبر 1 فقیر, فقیر کون ہے؟ فقیر کی تاریخ میں علماء نے کتنی ہی باتیں کی, مختصر یہ ہے فقیر وہ ہے جس کے پاس اتنا مال ہو جو اس کی جائز ضروریات کے لیے کافی نہ ہو. یا دوسرے لفظوں میں آپ کیا سکتے ہیں, شاید کچھ ہے بالکل بغیر مال کے نہیں, لیکن اتنا ہے جو اس کی ضروریات کے لیے کافی ہے. اور کون سی ضروریات؟ یہ یاد رکھیں, جائز ضروریات کے لیے کافی ہے. اب دیکھ سکتا ہے وی سی آر خریدنا چاہتا ہے اور پیسے نہیں, اس کو بات کی جائے گی. ایک شخص ہے اپنی بچی کی شادی کرنا چاہتا ہے, لیکن کس طرح کہ محلے والے کہیں کہ کسی نے شادی کی, جانے والیاں بھی آئیں جانے والے بھی آئیں, اب اس کو لگاس کی جائے. نمبر 1 فقیر, اور فقیر کون ہے؟ جس کے پاس کچھ ہو لیکن وہ اس کی جائز ضروریات کے لیے کافی نہ. نمبر 2 مسکین, مسکین وہ ہے اس کے پاس دینے سے کچھ نہیں. نمبر 3 والعاملین علیہا, اسلامی حکومت میں زکات کی فراہمی کے لیے کچھ لوگوں کو مقرر کیا جاتا ہے, ان کو اسلامی اصطلاح میں عامل کہتے ہیں. ایک تو وہ عامل ہے نا جو ہمارے یہاں جھوٹے گھی نکالتا ہے, ان کی بات نہیں, یا کچھ عامل وہ ہے جو اسٹیشن کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, ان بدبختوں کو اپنی قسمت کا پتہ نہیں جو وہ اپنی قسمت بتلاتے ہیں, وہ عامل نہیں. اسلامی اصطلاح میں عامل جو زکات کے اکٹھے کرنے کے لیے اسلامی حکومت کی طرف سے جاتے ہیں, اسلامی حکومت ان کے لیے زکات کے اکٹھا کرنے کے ایک معاوضہ مقرر کر سکتے ہیں. چوتھی بات والمؤلفة قلوبهم, دلوں کے جوڑنے کے لیے کیا مراد ہے؟ آپ چاہتے ہیں کسی شخص کو دین کے قریب کریں. اب آپ اس سلسلہ میں اسے زکات دے سکتے ہیں. اور یہ دو صورتیں ہیں, ایک یہ ہے کہ وہ شخص کافر ہے, اسلام سے بالکل دور ہے, آپ اس لیے کچھ دیتے ہیں کچھ لوگ آپ کے دین کے قریب ہوں, یا کچا کپڑا دیندار ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, آپ اس کو اس لیے دیتے ہیں تاکہ دین کے قریب ہو جائے. اس مقصد کی خاطر زکات کے مال کا کچھ حصہ دینا درست, لیکن کیا کریں اب تو دین کی دعوت دینے والے بجائے دینے کے لینے والے, دین کی دعوت کے لیے اگر کوئی شخص جیب سے خرچ کرے بڑی خوش نصیبی. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائی عادت تھی, اپنے گھر سے دیا کرتے تھے. ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے, سوال کرتا ہے, آپ فرماتے ہیں جاؤ دو پہاڑوں کے درمیان ہماری جو تفریح ہیں وہ ساری تجھے دی جاتی. اپنی قوم کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے اے میری قوم کے لوگوں مسلمان ہو جاؤ, محمد تو وہ ہے اتنا دیتا ہے اسے غربت کا کوئی ڈر ہی نہیں, پر رکھا ہو دیتے ہوئے اس بات سے نہیں کرتا کہ میں نے اگر دے دیا تو غریب ہو جاؤں گا. دلوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے زکات کو حق کیا جا سکتا ہے. پانچواں مطلب گردنوں کے آزاد کروانے, غلام ہو مرد یا عورت, اگر وہ چاہے کہ اپنی گردن کی قیمت ادا کر کے آزادی کو حاصل کرے. مسلمانوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ آزادی کے حصول کے لیے اس کو جو مال کی ضرورت ہے اس مال کی ادائیگی میں زکات کے فرقے اس کے ساتھ تعاون کرے. والغارمین, چھٹا مصرف یہ ہے, میری طرف توجہ کیجیے گا, چھٹا مصرف یہ ہے کہ کسی شخص کو چلتی کر دے. دو پارٹیوں میں جھگڑا ہوا, اس نے کہا میں اپنے ذمہ لیتا ہوں, جو ہرجانہ ہے مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے میں اس کو ادا کروں. اب اپنے اس کو بتائے اس ہرجانہ کی ادائیگی کے لیے ناکافی ہے. اسلام میں اس کو اجازت ہے کہ وہ اس ہرجانہ کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے زکات ہو. اور ساتھی بات وفی سبیل اللہ, اللہ کی راہ, اس کا جو سب سے اولی مطلب ہے فی سبیل اللہ کا وہ جہاد ہے. مجاہدین اعلاء کلمت اللہ کے لیے, اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرتے ہیں, وہ فی سبیل اللہ ہے. اور بات علماء نے فی سبیل اللہ میں دین کے جو ادارے ہیں, کتاب و سنت کی تعلیم کے جو ادارے ہیں ان کو بھی فی سبیل اللہ میں سنا دیا. اور آخری شک وقت مس سبیل, کوئی مسافر ہے اپنے گھر کتنا امیر ہے لیکن خرچہ ٹوٹ چکا ہے اور کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں کہ اسے بطورِ قرض دے سکے یا اس کی مدد کر سکے, اور اس کے پاس اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے خرچہ نہیں. اگر کہ وہ اپنے وطن میں امیر ہے وہ بھی زکات لے سکتا ہے اور دینے والا اس کو زکات دے سکتا ہے. یہ زکات کے آٹھ مصارف ہیں. یہاں ایک بات سمجھیے, اللہ کرے میں سمجھا سکوں, ان آٹھ مصارف کا جو ذکر ہے اس میں قرآن کریم میں دو قسم سے الفاظ آئے. پہلے فرما انما الصدقات للفقراء, صدقات فقیروں کے لیے ہیں, والنفاقین مسکینوں کے لیے, والعاملین علیہا زکات کے اکٹھا کرنے والوں کے لیے, والمعلقہ قلوبہم دلوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے. یہ چار چکے میرا اپنی امیدوں پہ دنیا باتیں جو بات میں بعد میں کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھ میں آ سکے. فقیروں کے لیے نمبر ایک, نمبر دو مسکینوں کے لیے, نمبر تین زکات کے اکٹھی کرنے والوں کے لیے, اور نمبر چار دلوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے. ان کو جو زکات کے دینے کا ذکر ہے اس سے پہلے جو لفظ ہے وہ لفظ ہے ان نمت صدقات للفقراء, ان کے لیے. اور اس کے بعد فرمایا وافر رقاق, اخی فرمایا بات عربی زبان کی ہے لیکن امید ہے ان شاء اللہ سب کی جائے گی. گردن کے آزاد کر دینے ان میں جن کو تکلیف پڑ گئی فی سبیل اللہ میں اور مسافر. پہلے جو رام فرمایا اس کا مقصد یہ ہے کہ جب زکات فقیر کو دی جائے گی اب اس کی ملکیت ہے, جیسے چاہے اس کو حق کرے شریعت کی حدود, چاہے آٹا خریدے, چاہے دال خریدے, چاہے مکان کا کرایہ دے, چاہے سائیکل خریدے, جیسے چاہے شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اس مال کو خرچ کرے. اسی طرح مسکین, اسی طرح زکات کو اکٹھا کرنے والا اس کا جو معاوضہ ہے, اب جیسے چاہے خرچ کرے, چاہے اپنے کپڑے خریدے, چاہے ٹوپی خریدے, چاہے جوتی خریدے, اختیار. والمعلقات قلوبهم, چوتھی صورت, جن کو اس لیے زکات دی جائے کہ ان کے دلوں کو دین کے قریب کیا جائے, وہ بھی جیسے چاہے شریعت کی حدود میں خرچ کرے. چار کی بات پوری ہوئی, اب یہ باقی چار ہیں. وزر کا گردن کے آزاد کرنے میں ایک غلام ہے, اس کی قیمت 10,000 ریال ہے. ساتھیوں نے چندہ دیا اس کو 10,000 اکٹھا کر دیا. اب اس کی نیت بدل دے, اس نے کہا 10,000 کی آزادی کو کیا کرنا ہے, 2,000 کا بھی سیاح خریدتا ہوں, چھٹی لے جا ہوں, کسی یورپی ملک میں جاتا ہوں, وہاں عیاشی کر کے آتا ہوں, کسی اجازت ہو. یہ جو 10,000 ہے کہاں خرچ کرے گا؟ یہ چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا یہ تو سرن ناجائز ہے. اگر وہ جائز چیزوں پر بھی خرچ کرنا چاہے اسے اجازت ہے. 10,000 جمع کیا اس لیے کہ آزادی ملے. اب کہتا ہے کیا کرنا آزادی لے کے, جو پیتے ہیں مٹھائیاں کھاتے ہیں بادام کھاتے ہیں اسے اجازت نہیں. گھر گھر نہیں, نمبر دو کسی کو چکری پڑ گئی, ہر جانا پڑ گیا, 30,000 ہر جانا ہے, ساتھی نے رقم اکٹھی کی, اب سوچتا ہے ہر جانا تو بعد میں ادا کروں گا, ایک مازدا گاڑی خرید سے اجازت ہے. یہ رقم مازدا گاڑی کے لیے نہیں اکٹھی ہوئی, یہ ہر جانا کی ادائیگی کے لیے اکٹھی ہوئی. بات بات ہے. نمبر تین وفی سبیل اللہ, رقم اکٹھی ہوئی مجاہدین پر خرچ کرنے کے لیے, اور کسی اور جگہ خرچ کی جائے اجازت ہے. وقت سبیل, رقم اکٹھی ہوئی مسافر کے لیے, ٹکٹ کے پیسے نہیں, اپنے وطن پہنچنا چاہتا ہے, اب ٹکٹ کے پیسے اکٹھے ہوئے اور کسی اور مصرف پہ خرچ کرے اجازت ہے. کیونکہ جس حیثیت کے ہوتے ہوئے وہ رقم دی جانی ہے اسی پہ خرچ کر سکتا. تو گیارہواں مسئلہ یہ ہے کہ زکات کے لیے 8 مصارف. اسی مسئلہ سے متعلق ایک بات یہ ہے, آپ اس کو 12واں مسئلہ کہہ لیجیے, کہ ایک شخص کو کتنی رقم بطور زکات دی جا سکتی, ہمارے یہاں کیا تصور ہے؟ دو دو ریال دیجیے یا پانچ پانچ ریال دیجیے، ماشاء اللہ دروازے سے کتاب رکھ لیجیے، حاجی صاحب اتنی خیرات کرتے ہیں. زکات کی ادائیگی کے لیے رقم کی کوئی حد نہیں. آپ نے دس ریال، سو ریال، ہزار ریال یا لاکھ ریال، ایک کو دینے ہیں یا بیس کو دینے ہیں، آپ کو چھپیا دیکھا بھی جائے کہ لینے والے کا فائدہ کس سے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، اور امام ابو عبید نے ان کا یہ فرمان اپنی کتاب الانوار میں بیان کیا ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، اذا اعطیتم فامنوا، جب کسی کو دو اس کو بندی کریں، اس لیے دے دو کہ آئندہ سال وہ زکات کے لینے والا نہ ہو بلکہ زکات کے دینے والوں میں شامل ہوتا ہے. ہمارے یہاں کیا دستور ہے؟ پکے گھات ہے، لینے والے بھی اور دینے والے بھی. یہ بات قابل اتنا ہے، اتنی زکات دی جائے. یہ بات کہنی ہے کہ دیکھا اپنی حدود میں، اب ایک شخص کی ساری زکات ایک ہزار ریال کرتی ہے، اس سے یہ مطالبہ تو نہیں کیا جا سکتا کہ دو ہزار ہو، لیکن کوشش یہ کی جائے اس انداز سے دے کہ لینے والے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، اور زکات لینے والوں کی سب سے نکل کر زکات دینے والوں کی سب میں شامل ہوتا ہے. احادیث شریفہ میں اس بارے میں کتنی ہی روایات ہیں کہ کتنی زکات دی جاتی. ایک حدیث میں ہے، ایک ادکاری عورت اسے زکات میں صدقہ میں ساری بکری اس کو دی گئی. ایک اور حدیث میں ہے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عامل زکات اکٹھی کرنے والا وہ ہمارے علاقے میں آیا، اس نے زکات اکٹھی کی اور مجھے اس زکات میں سے ایک اونٹنی بتا میرے حصے کی. بکری بھی ثابت ہے، اونٹنی کا دینا بھی ثابت ہے. ایک اور حدیث میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کے طور پر ایک شخص کو سو اونٹ مال زکات میں سے عطا کیا. ایک شخص کو، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک واقعہ امام ابو عبید نے اپنی کتاب کتاب الانوار میں بیان کیا ہے. ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوپہر کے وقت ایک درخت کے سایہ کے نیچے آرام فرما رہے. ایک عورت آئی کہنے لگی، ہمارے یہاں عمر بن خطاب ان کا عامل زکات ان کی طرف سے اکٹھی کرنے والا آیا اور اس کا نام محمد بن مسلمہ ہے، اس نے مجھے کچھ نہیں دیا اور میں غریب عورت ہوں اور میرے بچے ہیں اور اس عورت کو کچھ پتا نہیں کہ کس سے بات کروں. عمر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اگر سے ان کا دبدبہ روم و ایران تک تھا، لیکن بہترے تھا لگی عورت کو کچھ معلوم نہیں کس سے بات کر رہی ہے. کہتی ہے، آپ میری سفارش کیجیے، محمد بن مسلمہ وہ زکات اکٹھی کرنے کے لیے ہماری طرف آیا، میں غریب عورت ہوں، میری اولاد ہے، اس نے مجھے کچھ نہیں دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام یرفا کو آواز دیتے ہیں، اور پہلی محمد ابن مسلمہ، جاؤ محمد بن مسلمہ کو بھلا کے لاؤ. عورت کہتی ہے آپ مہربانی کیجیے ذرا خود محمد بن مسلمہ کے یہاں تشریف لے جائیے، اس سے آپ میرے بارے میں جو سفارش کریں گے اس پہ زیادہ غور ہوگا. حضرت عمر فرماتے ہیں کچھ فکر نہ کر، محمد ابن مسلمہ آتے ہیں اور آتے ہی کہتے ہیں السلام علیک یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر اس کے سلام. عورت گھبرا جاتی ہے، تھوڑا سا شرمندہ سا ہو جاتا ہے کہ میں کس سے بات کر رہی ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضب نہ محمد ابن مسلمہ سے فرماتے ہیں میں اپنی طرف سے بہترین عاملین کے انتخاب میں سستی نہیں کرتا ہوں، لیکن تو پتلا کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس عورت کو کیا جواب دے گا. محمد ابن مسلمہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری کر عمر فاروق فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو ہماری طرف مبعوث کیا، انہوں نے ہمیں دین کا حکم دیا. ان کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خلیفہ بنے، انہوں نے دین کے مطابق حکومت کے نظام کو چلایا اور اس کے بعد میں مسلمانوں کا خلیفہ بنا. اور میں تو کوشش کرتا ہوں کہ انہی لوگوں کو اپنے کام سے لگاؤں جو میرے خیال میں بہترین ہے، لیکن تو نے اس عورت کو اس کا حصہ کیوں نہیں دیا. اور فرمایا سنو اگر میں تمہیں دوبارہ اس عورت کے علاقہ کی طرف زکات کے لینے کے لیے بھیجوں تو گزشتہ سال کا اسے حصہ دینا اور اس سال کا بھی حصہ دینا. اور ساتھ ہی فرمایا کہ شاید اب میں دوبارہ تجھے زکات اکٹھا کرنے کے لیے نہ ہی دیتی. اور پھر سب دیا آتا اور پھر لایا جائے اور کتنا ہو. فرمایا جو ایک اونٹ اٹھا سکے، ایک اونٹ کے بوجھ اٹھانے کے برابر آٹا اور تیل لایا جائے. عورت کو دیا اور فرمایا مسلمان عورت یہ اونٹ لو اور اس پہ جو آٹا اور تیل ہے وہ لے جاؤ. ابھی ہم خیبر جا رہے ہیں، وہاں آنا انشاءاللہ وہاں بھی تمہیں حصہ دے. وہ عورت خیبر آتی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچتے ہیں. وہاں دو اونٹوں کا سامان اسے دوبارہ ادا فرمائے اور پھر اس کے بعد بات یہی نہیں رکتی، محمد ابن مسلمہ کو حکم دیتے ہیں اب جب تم اس کے علاقے کی طرف جاؤ گزشتہ سال کی سے زکات دینا اور اس سال کی زکات اس کو ادا کرنا. گزشتہ سال کی زکات میں سے اس کا حصہ ادا کرنا اور اس سال جو زکات کرتی ہو اس میں سے بھی اس کا حصہ ادا کرنا. تو بات کا خلاصہ یہ ہے، بارہواں مسئلہ زکات کی ادائیگی میں رقم کی کوئی پابندی نہیں کہ فقیر کو مسکین کو صرف 10 ریال دیے جائیں یا 20 دیے جائیں، بلکہ بہتر صورت یہ ہے ایسے انداز سے دیا جائے تاکہ وہ ماننے والا دینے والوں میں شامل ہو جائے یا کم از کم کچھ عرصہ کے لیے اسے ماننے کی ضرورت نہ رہے. تیرواں مسئلہ یہ ہے کہ کون کون ہے وہ جن کو زکات کا جن کے لیے زکات کا لینا درست جن کے لیے زکات کا لینا درست نہیں ان میں سے ایک غنی ہو جو شخص غنی ہو اس کے لیے زکات کا لینا جائز لوگ بہانے سے ہیرے سے دھوکے سے نقر و فریب سے زکات کا مال کھانے کی کوشش کرتے صحیح مسلمان زکات کا مال کھانے سے کتنی پرہیز کرتے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں امام مالک موتا امام مالک میں بیان کرتے ہیں حضرت زید بن اسلم اس روایت کو نقل کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس دودھ لایا جاتا پیتے ہیں پینے کے بعد لانے والے سے سوال کرتے ہیں کہ تو نے یہ دودھ کہاں سے لیا وہ کہتا ہے کہ پورا چشمے سے تھا وہاں ادبا کے روح سے ان پودوں کا جو چرواہا تھا جو نگے بان تھا اس نے ان اونٹوں کا دودھ دویا اور اس میں سے مجھے دیا اور اسی میں سے میں نے آپ کی خدمت میں دے دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت اپنے ہاتھ کو اپنے منہ میں ڈالتے اور جتنا دودھ پیا سارے کے سارے دودھ کی کیا کر دیتے عمر فاروق غنی ہے اس بات کو برداشت نہیں کرتے کہ زکات کے جانوروں کا دودھ عمر فاروق اپنے پیٹ میں رکھتے اتنا اہتمام جن کے لیے مالی زکات جائز نہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کی آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کتنا اہتمام کرتے ہیں مسلم امام احمد نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے سوال کیا گیا آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد ہو سکتے تھے فرمانے لگے ہاں یاد ہو ایک دن میں آپ کے ساتھ گزر رہا تھا اور ایک جگہ لوگوں نے کھجوریں خشک کرنے کے لیے ڈال رہے میں نے ایک کھجور کو اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈال دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لحاظ کے ساتھ اس کھجور کو میرے منہ سے باہر کر دیا ایک شخص جو وہیں موجود تھا وہ کہنے لگا کیا حرج تھا اگر آپ اس کھجور کو بچے کے منہ میں رہنے دیں آپ نے فرمایا انا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کون ہیں ہم آل محمد ہیں ہمارے لیے صدقہ جائز کتنا اہتمام ہے اور اللہ معاف کرے بات کہتے ہوئے دکھ اور افسوس ہوتا ہے کتنے سید بادشاہ جو ہمارے ہاں بنے ہیں زکات کا مال اکٹھے کرنا اکٹھا کرنے میں سر دیتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی آل کے لیے آپ کے ارشاد کے مطابق صدقہ حرام ہے اتنے ذرا غور کیجیے ایک روز بچہ ہے آپ نے یہ برداشت نہیں کیا کہ صدقہ کے مال کی ایک حضور آپ کے نواسے کے پیٹ میں چلی جائے چودہ مسئلہ یہ ہے کہ رشتے داروں کو زکات دی جا سکتی ہے تو رشتے داروں میں کچھ ایسے ہیں جن کا خرچہ آدمی کے ذمہ واجب اب جن کا خرچہ آدمی کے ذمہ واجب ہے ان کو زکات نہیں دی جا سکتی. ایک شخص مالدار ہے, اس کے ماں باپ غریب ہیں, اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کے خرچ کرے. اب وہ بدنصیب یہ کہے کہ میں اپنے ماں کی زکات اپنے ماں باپ کو دے دوں گا, اسلام اس بات کی اجازت نہیں. اسی طرح ایک شخص مالدار ہے, اس کی اولاد غریب ہے, اب اسے یہ اجازت نہیں کہ اپنی اولاد کو اپنی زکات کھلائے, اپنی جیب کو کھلائے. ایک شخص اس بات کا پابند ہے, اپنی بیوی پہ خرچ کرے تو جائے رکھا جا رہا ہے. اب کہے کہ میں اپنی بیوی کو اپنے مال کی زکات کھلاؤں, اس کی اجازت نہیں. لیکن کیا اگر بیوی مالدار ہو, بیوی مالدار ہو, خاوند غریب ہو, تو کیا بیوی اس کو اپنے مال کی زکات دے سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ سوال ہے. صحیح بخاری میں اس کا جواب ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن مسعود کی زوجہ محترمہ ہے اور مالدار ہے. بیان کرتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا فَصَدَّقْنَا وَلَوْ مِنْ خُلِيِّكُمْ, صدقہ دو اگرچہ وہ صدقہ تمہارے زیورات بھی ہے. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر آتی اپنے شوہر محترم سے بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صدقہ کرنے کا حکم دیا, جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں اپنا صدقہ تمہیں دوں اور میرے ہاں جو یتیم بچے ہیں میں اپنا صدقہ ان پہ خرچ کروں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضرت عبداللہ فرمانے لگے تو خود ہی جا, میں نہیں جاؤں گا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا خود جاتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر ایک انصار کی عورت موجود اور حضرت زینب بتاتی ہیں ان کا سوال بھی وہی تھا وہ میرا سوال تھا. حضرت بلال وہاں آتے ہیں, دونوں عورتیں کہتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کرو اور ان کو یہ نہ بتلانا کہ ہم کون ہیں. حضرت بلال اندر جاتے ہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مسئلہ پوچھنے والی کون عورت ہے؟ حضرت بلال عرض کرتے ہیں زینب. آپ فرماتے ہیں زینب تو مدینہ میں بہت ہیں, کتنی عورتیں ہیں جن کا نام زینب ہے, کون سی زینب ہے؟ اور ہمارے ساتھی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پیر کی بیوی کو بھی انہیں غیر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کون ہے سوال کرنے والی؟ زینب ہے. کون سی زینب ہے؟ حضرت بلال عرض کرتے ہیں عبداللہ کی بیوی زینب ہے. آپ نے فرمایا جاؤ اس کو بتلا دو کہ وہ عبداللہ پر اور یتیم بچے جو تیرے دوست ہیں ان پر اپنے صدقہ کو خرچ کر, نہ کہ اجران اجر صدقات و اجر القرابة. اگر تو اپنے صدقہ کو عبداللہ پر اور ان یتیم بچوں پہ خرچ کرے جو تیری گود میں ہے تو تیرے لیے دوہرا ثواب ہو, ایک صدقہ کا ثواب اور ایک قرابت داروں پر خرچ کرنے کا ثواب ہے. تو ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ وہ رشتے دار جن کا خرچہ آدمی کے ذمہ ہے, ان کو زکات نہیں دے سکتے, لیکن وہ اقتدار جن کا خرچہ آدمی کے ذمہ نہ ہو ان کو زکات دینے کا ثواب دوہرا, اور عورت اس کا خرچہ آدمی کے ذمہ ہے آدمی اس کو زکات نہیں دے سکتا, لیکن خاوند اس کا خرچہ اپنی بیوی کے ذمہ نہیں ہے, عورت کروڑوں کی مالک ہے, خاوند محتاج ہے, عورت اس بات کی پابند نہیں کہ اپنے خاوند پر حق ہے, بلکہ اس کا حق ہے اپنے خاوند سے اپنے نام نسبہ کا مطالبہ کرنا. اگر وہ مسئلہ یہ ہے اور کسی مسئلہ پر بات کو حق کروں گا ان شاء اللہ, اور وہ مسئلہ ہے صدقۃ الفطر کے بارے میں. صدقۃ الفطر یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد نماز عید کے پڑھنے سے پہلے ہر مسلمان کی طرف سے اس صدقہ کو ادا کیا جائے. صحیح بخاری میں ہے ماں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو اپنی امت پر فرض کرا دیا. حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں, فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی الاب والقرب والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين, وانا ربها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو فرض کیا, اور وہ کتنی ہے؟ کھجوروں کا ایک تا یا جو کا ایک تا ہر غلام پر, ہر آزاد پر, ہر مذکر پر, ہر مؤنث پر, ہر چھوٹے پر, ہر بڑے پر جو مسلمان نہیں تھے. اور آپ نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر نماز کے لیے جانے سے پہلے ادا کیا جائے. صاف اتنا ہے, ابھی بات گزر چکی ہے کہ مشہور بات یہ ہے کہ سا کا وزن سوا دو کلو, اور کس سے ادا کیا جائے گا؟ جو دن آدمی کھاتا ہو, اگر چاول کھائے چاولوں کا سوا دو کلو, گندم کھائے گندم کا سوا دو کلو, اور اس کی جو ادائیگی ہے نماز عید کے جانے کے لیے چاہیے. کب تک چاہیے ادا کر سکتا ہے؟ صحیح بخاری ہے حضرت نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرات صحابہ عید سے ایک دو دن پہلے صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں. اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے جو بات کہی گئی ہے اس کہنے میں یا سننے میں جو غلطی ہو اللہ اس کو معاف فرمائے, اور جو صحیح بات ہے اپنے فضل و کرم سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پچیس میں, ستائیس میں, اور انتیس میں اللہ جانتا ہے کہ وہ اکیس ہی رات ہے یا بعد میں آنے والی چار راتوں میں سے ایک ہے. اللہ مالک الملک سے معاف اللہ مالک الملک سے اخلاص سے توجہ سے دعا کیجیے اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کرنے والے کو اور سب کرنے والوں کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے. سب سے تمام گناہ یہ ہے کہ زکات دیتے وقت اس کو زکات دی جائے, اس کو بچانا ضروری ہے. کہ جواب یہ ہے اللہ عالم بالصواب, اس شخص کو زکات دی جا رہی ہے اگر زکات کا مستحق ہونے کے بارے میں یقین ہو کہ یہ مستحق ہے, اسے بچانے کی شاید کوئی ضرورت نہیں, پڑوسی ہے, رشتے دار ہے, اچھی طرح پتا ہے کہ یہ زکات کا مستحق ہے, اب بتلانا نہ بتلانا اس سے کچھ فرق نہ پڑے. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے مستحق ہونے کے بارے میں شک ہے تو بچانے کا شک ہے, ایسا نہ ہو جو سمجھ نہ ہو کہ زکات کا مستحق ہو اور ویسے وہ طبیعت کا سادہ ہو اور لاکھوں کا مال. نمبر دو سوال یہ ہے اگر کسی شخص نے بیٹی کی شادی کے لیے کچھ وقت محفوظ کی ہو تو کیا اس رقم پر زکات ہے؟ جواب یہ ہے بیٹی کی شادی کے لیے محفوظ کی ہے یا کسی وہ رقم پر بیٹی کی نہیں وہ اس شخص کی ہے جس نے محفوظ کی. جب تک بیٹی کی شادی کے رقم ختم نہ کرے گا اس رقم کی زکات ادا کرے گا. اور بات اس طرح ہے ایک شخص کے پاس پانچ بیٹیاں اور ماشاء اللہ ان کے پاس بیٹیوں کے دہیج پر خرچ کرنے کا بہت زیادہ رواج ہے. پانچوں بیٹیوں کے لیے 50,000 الگ کیا تو باقی امیروں کے لیے کیا رہے گا؟ یہ فکر نہ کریں جس اللہ نے بیٹیاں دی ہیں وہ ان شاء اللہ ان پر خرچ کرنے کی توفیق بھی ادا کرے. اب زکات دیتا رہے جب بیٹی پہ خرچ کر دے گا تو پھر مال اس کے ہاتھ سے نکل گیا اس پہ زکات. جب تک وہ مال اس کے پاس ہے اس کی ملکیت ہے یہ کہنے میں کہ میں نے اپنی بیٹی کے بہیر کو یہ رکھا ہے اس سے زکات کی ادائیگی ثابت نہیں ہوگی اس پہ زکات کا ادا کرنا. اسی طرح اگر کسی شخص نے مکان نشی کے لیے رقم جمع کر رکھی ہے تو کیا وہ اس رقم پر زکات ادا کرے گا؟ پھر بھی جواب یہ ہے اس رقم پر زکات ادا کی جائے. جب رہائشی مکان کے لیے زمین خرید لے گا یا اس زمین پر مکان بنا لے گا تب زکات اب تو ہے. اور پھر بار بار اپنے ذہن میں یہ بات رکھے کہ زکات ادائیگی کے مال میں کمی نہیں ہوتی کہ نہ پڑ سکتی. امام ترمذی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اقسم علیہ واحدثکم حدیثا فخذوا. تین باتوں کے حق اور سچ ہونے پر میں قسم کھاتا ہوں اور تم سے ایک حدیث بیان کر رہا ہوں اس کو یاد. اور جن تین باتوں پہ قسم کھائی وہ تین باتیں کیا ہیں؟ فرمایا ما نفق مال عبد من صدقہ وما ظلم عبد مظلمۃ صبر علیہا الا زاده اللہ بها ولا فتح عبد باب مسئلۃ الا فتح اللہ علیہ باب فتح. فرمایا جن تین باتوں کے حق اور سچ ہونے پہ میں قسم کھاتا ہوں وہ باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال کے خرچ کرنے سے اس مال میں کمی واقع نہیں. کون قسم کھا رہا ہے؟ تم ایسا سچا اللہ کی مخلوق کی کوئی ہے؟ فرمایا جو مال جس مال میں سے صدقہ خرچ کیا جائے صدقہ کے کرنے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کم واقع ہے. دوسری بات اگر کسی پہ ظلم ہو آپ اس ظلم کو یہ قدر کریں گے تو اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. اور دوسری بات اگر کوئی شخص لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولے اللہ اس پہ غریبی کا دروازہ کھول دے. تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کی فکر نہ کریں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہ ہوگی بلکہ اللہ اس کمی کو پورا کرے. اور حدیث بھی ہے اور وہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم نے بیان کی ہے اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح عبادتی الا وملکان ینتهان يقول احدهما اللهم ات ممسكا خلفا ويقول الاخر اللهم ات ممسكا سرقا. فرمایا ہر روز جب کے لوگ صبح کرتے ہیں اللہ کی طرف سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے اے اللہ جو شخص آپ کی راتیں خرچ کرتا ہے اسے اس کا بہترین بدل ادا کی اور جو شخص آپ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روکتا ہے, اے اللہ اس کے مال کو تباہ. اب بتلائیے, ہم اس کی دعا کریں کبھی پوری ہوگی کہ نہ. ایک اور حدیث میں ہے امام بخاری اور امام مسلم اس حدیث کو بیان کرتے ہیں, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ خود ارشاد فرماتے یبن آدم انفق, یبن آدم انفق انفق علیک. اللہ فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے تو میری راہ میں خرچ کر, میں تجھ سے خرچ کروں. اب اس پر اللہ خرچ کرے اس کے مال میں کمی ہوگی یا نہیں؟ ایک اور سوال یہ ہے کہ بینکوں میں جو زکات کاٹتے ہیں اس کا کیا حکم؟ اس سوال کا بہترین جواب تو وہی علماء دے سکتے ہیں جو پاکستان ہیں, لیکن جو بات سننے میں یا سمجھنے میں آ رہی ہے وہ سارا سودی نظام ہے, اور خود ہی سودی نظام کا ایک حصہ بنا رکھا ہے. سود میں سے جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے اللہ اس کو قبول نہیں کرتا. بڑا اچھا سوال ہے, زکات کا بہترین مطلب کون سا ہے؟ اللہ کی طرف سے اس بارے میں اجازت ہے. زکات کے ادا کرنے والا اس بارے میں خود محنت کرے, جستجو کرے, کوشش کرے, اور اپنے مال کی زکات وہاں خرچ کرے جہاں اس کے اس کی سمجھ کے مطابق زیادہ سے زیادہ فائدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرے